ब्रह्मांडा भ्रमिते कनो भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ये एक प्रसिद्ध वचन श्री चैतन्य चरितामृत से उद्धृत है। उसके पहले एक और वचन है, एत ब्रह्मांड भरे अनंत जीवगण 84 लाख जोनिते करे भ्रमण। इस ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीवगण है, असंख्य, लगभग असंख्य जीवगण है, और 84 लाख प्रकार के जीव जाति में जन्म लेते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख चक्का जो दुख की चक्का में रहते हैं इस भौतिक संसार में, जिनमें कुछ कुछ जीव भाग्यवान होते हैं। कैसे भाग्यवान? ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज मिलते, ये रूपक है कि भक्ति एक लता जैसी है, अर्थात वो ऐसे वनस्पति लता, उसमें खुद का बल नहीं है ऊपर जाने के लिए, तो किसी वृक्ष या ऐसे दूसरे चीज का आश्रय लेके ऊपर जा सकते। तो इस प्रकार भक्ति तो गुरुजनों की कृपा से ऊपर जा सकती, गुरु कृष्णा दोनों की कृपा से हम बीज भक्तिलता बीज मिलते हैं। भक्तिलता बीज का मतलब प्रेरणा भक्ति करने के लिए, जो जिससे वो बीज तो अंकुर हो जाएगा और धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए वो श्रवण कीर्तन का जल देना चाहिए, वो बीज वो पहले वो बीज आरोपण करने बपन करने उचित भूमि में माली होया से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे ये सेचन। तो वो बीज लेके तो अनुकूल मिति में वपन करना चाहिए, अर्थात और हृदय शुद्ध होना चाहिए। यदि हम प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति करना परंतु हम सत सत पाप आचरण करते हैं, तो वो भक्ति लता तो बल नहीं मिलेगी, अर्थात दूसरा प्रकार की लता उठाएगी, जो भक्ति लता जैसे दिखते हैं परंतु वास्तव में अलग प्रकार की है। तो ऐसे ही शुरुआत से हृदय निर्मल होने चाहिए, अथवा कम से कम हमारा उद्देश्य ऐसे होना चाहिए, उद्देश्य कि मेरा ऐसे संकल्प करना चाहिए कि मेरा जीवन का लक्ष्य है शुद्धा कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। शुद्धा कृष्ण भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आद्यन आवृतम अनुकूल ये न कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा भक्ति है वो भक्ति जो पूरा निर्मल है, जिसमें भौतिक इंद्रिय सुख की इच्छा नहीं रहते हैं और जिसमें निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए कोई इच्छा नहीं रहते हैं। शुद्ध भक्ति है वो भक्ति जिसमें हमारा पूरा उद्देश्य है केवल भक्ति करना, कुछ और कुछ नहीं है, और सब कुछ कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, सब कुछ जो हम करते हैं केवल कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए। तो शुरुआत से हमारा उद्देश्य ऐसे होना चाहिए और कि हमारा जीवन का लक्ष्य वो है शुद्धा कृष्ण भक्ति में स्थित होना। इसलिए दीक्षा अनुष्ठान आयोजित होते। दीक्षा के बिना कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते, परंतु गंभीरत्व से भक्ति करने के लिए वो संकल्प करना है कि मैं इस जीवन में और किसी प्रकार का पाप नहीं करूंगा और नियमित रूप से मैं संख्या जप करूंगा और मेरा जीवन का पूरा प्रयास कृष्ण भक्ति में होगा। तो इस प्रकार हम दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते हैं और इस प्रकार हम गुरु और सब पूर्वाचार्यों के शरण में आते हैं। जैसे एक लता तो ऊपर जाते हैं एक महान वृक्ष का आश्रय लेने से, तो वो भक्ति वृक्ष ऊपर जाते हैं। कितना लंबा है तो ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर जाते हैं और इस भक्ति लता बीज इस भ्रमण में हम मिलते हैं। वो लता जो बीज से आते हैं वो ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर भक्ति वृक्ष का आश्रय लेके ऊपर ऊपर ऊपर जाते और ब्रह्मांड का आवरण भेदन करके इस ब्रह्मांड के बाहर जाते हैं और एकदम गोलोक धाम भगवान कृष्ण के चरण तक जाते हैं और वहां पर भक्तिलता फल देते हैं और वो फल है कृष्ण प्रेम। तो इस रूपक से हम समझते कि हमें भक्ति करने चाहिए। हम जो इस ब्रह्मांड में हैं, हम इसी स्थिति में वो भक्तिलता को जल देते हैं, श्रवण कीर्तन जल, और उससे हम ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर जाते हैं हमारे हमारी अंतिम गति है, अंतिम गंतव्य है गोलोक धाम, और वहां पर श्री कृष्ण सदैव विराजमान है, और वहां पर हम प्रेम, कृष्ण प्रेम फल आस्वादन करते हैं। तो ये हमारा भाग्य है। वेद प्रकाश जी हमको मुझको ऐसे प्रशंसा की कि आप सबों को बताए कि हम भाग्यवान है कि भक्ति विकास स्वामी हमारे बीच में है। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है भाग्य वितरण करना का अवतार, और चैतन्य महाप्रभु इनके शिष्यों प्रशिष्यों में से भाग्य का वितरण करते हैं। वो भाग्य क्या है? वो अवसर कृष्ण भक्ति करना, जिसका भक्ति लता बीज बोलते हैं। तो कौन इस भक्ति परिवेशन करेंगे? तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण एकलेश्वर अद्वितीय नंदात्मज रसिक शेखर, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, और इनका संप्रदाय में बहुत महान आचार्य है जिनमें कुछ प्रसिद्ध नाम है, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवास, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर ठाकुर, बालदेव विद्याभूषण, श्रीनिवास श्यामानंद रसिकानंद, जगन्नाथ दास बाबूजी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौकिशोर दास बाबूजी महाराज, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और हमारा परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म श्री प्रभुपाद। तो वे सब गोलोकवासी है, चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद है, जिनके बारे में एक गोरिया कवि इस मंतव्य किया कि ब्रह्मांड तरिते शक्ति धरे जाने जाने, ये सब गौर पार्षद में इतनी शक्ति है कि सब समर्थ है अकेले पूरा ब्रह्मांड का उद्धार करना। तो फिर भी सब आचार्य इनके शिष्यों को कुछ अवशेष कार्य प्रदान करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं समर्थ है पूरा ब्रह्मांड का उद्धार करना। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा पृथ्वी ते याचे चतुर नागराजी ग्राम सर्वच प्रचार हो बे मोर नाम, कि भविष्य में मेरा नाम का प्रचार होगा पूरी पृथ्वी में, हर एक गांव में, हर एक टाउन में। चैतन्य महाप्रभु स्वयं नहीं किए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु वो कर्तव्य, वो सेवा, वो अवसर श्रील प्रभुपाद को देना चाहते थे, और श्रील प्रभुपाद हमको भी वो अवसर प्रदान किया है, दूसरों को भाग्य बनाना। तो हम श्रील प्रभुपाद जैसे महान वैष्णव आचार्य नहीं है, परंतु यदि हम श्रद्धा से, निष्ठा से, दृढ़ता के साथ इनके आदर्श के अनुसार प्रयास करेंगे, तो इनकी कृपा से, इनकी सेवा में हम भी समर्थ हो सकते अन्यों को भाग्य बनाना। तो आप सब भाग्यवान हैं कि आप गुरु और कृष्ण की कृपा से इस भक्ति मार्ग से आकृष्ट हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का सामान्य उपदेश है इनके सभी शिष्यों उप शिष्यों को यही है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा है गुरु है या थारो ए देश। तो तुम भी गुरु गुरु कार्य करो, तो गुरु होने के लिए तो शुद्ध अति विशुद्ध भक्त होने चाहिए, परंतु कलि युग में ऐसे वैकुंठ दूत बहुत कम है, तो किसी युग में कम है, और कलि युग में लगभग सभी लोग तो महापतित है, महापतित। तो पतित जनों का श्रेणी में चैतन्य महाप्रभु और इनके शिष्यों, वो श्रेणी से गुरु बना भक्त बनाते गुरु बनाते। तो सबका सब भक्त जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के प्रतिनिधियों से भाग्यवान बन गए हैं, उनका कर्तव्य है दूसरों को भाग्यवान बनाना, स्वयं गुरु होना। गुरु उस प्रकार नहीं कि मैं बड़ो हूं तुम सब मेरे चलो हो, जो मैं कहता हूं तुम करो, ऐसे किसी को शोषण करना नहीं है। तो आप अपना पतित्व स्वीकार करके विनम्र स्वभाव से भक्तों का भक्ति प्रचार करना, कृतज्ञता से कि हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो हम परंपरा में से मिली, तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार हम भी प्रयास करते हैं वो भाग्य अन्यों को प्रदान करना। तो इस प्रकार हम भाग्यवान हैं, और कि सब लोग भाग्यवान होंगे वो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, और हमारा कर्तव्य है प्रयास करना जितने भी शक्ति हो हम में, तो इतना सा प्रयास करना दूसरों को भाग्यवान बनाना। तो कलयुग में लोग पतित है, पापी है, विमोहित है, वास्तविक धर्म से बहुत दूर है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से दीनों हीनो जोतो छिलो हरि नामे उद्धारिलो, सब दीन हीन पतित पापी तापी जो थे तो उद्धारित हो गया है वो चैतन्य महाप्रभु का समय, इस समय में भी संभव है। जैसे कुवैत में पहले तपन मिश्र प्रभु प्रयास किए हरि भक्ति प्रचार करने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार, और कुछ लोग प्रेरित थे इनका प्रचार से और उनका यहां से देशांतरित होने के पश्चात वेद प्रकाश जी और यशोमती नंदन प्रभु इनके साथ और भी भक्तों इस भक्ति प्रचार का कर्तव्य पूरा प्राण से ग्रहण किया है और इस प्रकार और भी भक्त आए थे, भक्त संख्या बन गए हैं और जो ऐसे कई भक्त थे जो एक दो साल के पहले तो नवीन थे, जो भक्ति में बच्चा जैसे थे, तो अभी वे भी प्रचार करते हैं और इस प्रकार भक्ति चैतन्य महाप्रभु का भक्ति आंदोलन बढ़ते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस कृपा जो हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा मिली तो हमें उसको परिवेशन करने चाहिए और हमें सतर्क भी होने चाहिए कि भक्ति का परिवेशन करने में हम अभक्ति भाव से विमोहित नहीं होंगे। वो भी एक प्रकार की विभक्ति है भक्ति मार्ग में, कि जो भक्ति प्रचार करते हैं तो लोग जो उनका मार्गदर्शन से भक्ति आते हैं तो वो भक्त को विशेष सम्मान देते हैं और उससे वो भक्ति प्रचारक दंभिक होते हैं और प्रचार करने से लाभ पूजा और प्रतिष्ठा चाहते हैं और इस प्रकार वो प्रचारक की भक्ति भावना विकृत होते हैं और शुद्ध भक्ति निस्वार्थ भक्ति का परिणाम हृदय में दूसरी भावना आते हैं जिससे वो विशुद्ध निर्मल भक्ति भावना धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। सो इसलिए हमें बहुत सावधानी होने चाहिए जिससे हम भक्ति लता का चाश करने में और भक्ति भाव वितरण करने में हम पथ से भ्रष्ट नहीं होंगे, जिससे हमारा हृदय शुद्ध रहेगा, जिससे कोई दूषित भावना हमारा हृदय में नहीं आएगा। तो नहीं तो हमारा भाग्य तो नहीं रहेगा, तो हम भाग्यहीन थे अभी भाग्यवान है और हमें सावधानी से वो भक्ति लता की चाश करना चाहिए जिससे हम भाग्यवान रहेंगे और जिससे वो भक्ति भाव जो हम कृपा से मिला वो तो खो नहीं जाएगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। Hare Krishna. So, any questions they'd like to ask? Koi prashna nahi? Krishna, to aaj ke vishay ko kisi koi prashna hai? Ye aaj log bhakt kal aaye the kal ek do prashna aaye the. Aur kisi aaj ke vishay ko pehle prashna to bole rehte hain uske baad se. Any question, Mataji, on today's topic? No, all right then. हमारी साधना में त्रुटि होती है, दो मुख्य प्रकार की त्रुटि हो सकती है। एक है स्थिति का कारण से, यदि हम काफी समय नहीं मिलते पूरी साधना करने के लिए, अथवा यदि हम प्रतिकूल अवस्था में रहना पड़ते हैं, तो ऐसे हमारी साधना करने में दिक्कत आते हैं। और दूसरी प्रकार की छुट्टी है कि मानसिक दुर्बलता या दूषित पूर्वाभ्यास से हम पूरी निष्ठा से साधना नहीं करते हैं, या हम पूरे ध्यान से नहीं करते हैं, तो इसलिए साधना करनी चाहिए। साधना का मतलब अभ्यास। चैतन्य महाप्रभु के गुरु इनको आदेश दिए थे उनका भक्ति जीवन का शुरू वक्त, तो नाचो गाओ भक्त और कृष्ण भक्ति प्रचार करो, हासो नाचो गाओ। तो चैतन्य महाप्रभु तो शुरुआत से महान सिद्ध अवस्था में थे, तो हम तो वैसे नहीं है। हमारी अवस्था है कि अनादि कर्म फले परिभवर्ण व जले, हम अनादि काल से इस भौतिक संसार का सागर में डूब गए हैं। तो इसलिए हमें साधना करनी चाहिए। साधना का मतलब अभ्यास। अभ्यास करना चाहिए क्योंकि हम सिद्ध नहीं हैं, हम पूर्ण नहीं हैं, तो इसलिए अभ्यास करना चाहिए। स्थिति यदि अनुकूल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे शक्ति जैसे संभव प्रतिकूल स्थिति में भी हमें प्रयास करने साधना का और मानसिक बलहीनता या मानसिक शक्ति अभाव वो एक दूसरी चोटी का कारण हो सकते। तो इसलिए तो हमें प्रयास करना चाहिए तीव्रता से भक्ति करना, साधना में जप करना है, भक्ति कथा श्रवण करना है, भक्ति पुस्तक अध्ययन करना है। तो ये सब विधान से हमें बल मिलते हैं। तो साधना में यदि कमजोरी हो तो कमजोरी है तो हमें क्या करना चाहिए, और भी तीव्रता से साधना करना चाहिए, कोई दूसरा उपाय नहीं है। Any other questions?